स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में योगानंद प्रकरण चल रहा है, जहां पहले श्लोक में मंगलाचरण और अनुबंध चतुष्टय बताया। इसके अधिकारी कौन हैं, विषय कौन है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। तदधिकारी कौन है? बड़ा मुश्किल है बोलना है। हाँ, मंद बुद्धि वाला, मंद वाला रिटार्डेड नहीं, वो तो भाई कुछ समझ ही नहीं सकता है। विषय क्या है? ब्रह्म ही इसका विषय है, क्योंकि वेदांत का प्रतिपाद जो ग्रंथ होता है उसका ब्रह्म ही विषय है। तो वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ है, तो इस प्रकरण का भी प्रतिपाद ब्रह्म ही होगा। संबंध क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। और प्रयोजन क्या है? अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति। प्रतिपादक ग्रंथ है, हाँ हाँ, प्रतिपाद्य हमारा ब्रह्म है, हाँ। और प्रयोजन क्या है? ऐहिक और अमुस्मिक। ऐहिक माने इस लोक का, इस लोक में जो भी होने वाला है जो अनिष्ट है, और आमुस्मिक माने परलोक में जो होने वाला अनिष्ट है उस अनिष्ट के समूहों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। वो भी सुख क्या? निरतिशय सुख की प्राप्ति, ये इसका प्रयोजन है। जो आप प्रयोजन बता रहे हो, क्या इस विषय में श्रुति अथवा स्मृति कोई प्रमाण है? तो ग्रंथकार कर रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूं मनमानी नहीं बता रहा हूं, उसके विषय में श्रुतियां प्रमाण हैं। कौन सी श्रुतियां हैं? तो बताया, ब्रह्मविद आपनोति परम आपनोति, ब्रह्मविद आपनोति परम, तैतृय श्रुति है। छांदोग्य श्रुति है, शोकम तदति आत्म वित्त। बृहदारण्यक श्रुति है, नहीं बृहदारण्यक नहीं, तैतृय श्रुति है, रसो व सह, परमात्मा कैसा है? आनंद रूप है, और रस स्वरूप, रसम लब्ध्वा, रस स्वरूप उस परमात्मा को लब्ध्वा ने प्राप्त करके आनंदी भवति, वह आनंद से युक्त हो जाता है। न अन्यथा, इसके अलावा इसी अर्थ को व्यतिरेक मुख से बता रहे हैं कि न अन्यथा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, ब्रह्म आत्म एकत्व ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता आनंद प्राप्ति का है ही नहीं। इसका नाम है व्यतिरेक मुख। अन्वय मुख से क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति के बाद आनंद की प्राप्ति होगी। अब व्यतिरेक मुख है, जहां ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है वहां आनंद भी नहीं है। अब इसी भाव को लेकर के तीसरे मंत्र को बता रहे हैं, तीसरा श्लोक है। तीसरे श्लोक का अवतरण देखें। एवं अन्वय मुखेन इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति प्रतिपादन प्राणी वाक्यानी प्रदर्श्य, अरे छूट गया है, ऊपर लगा देना, प्रदर्श्य, प्रदर्श्य लिखा है ना, तो ऊपर लगाना प्रदर्श्य, या के ऊपर लगा देना। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम यदा ही एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम् प्रतिष्ठाम विन्दते अथ सो अभयम् गतो भवति। यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति इति वाक्य द्वयम् अर्थतः अनुक्रामति। एवं इस प्रकार से अन्वय मुखेन, अन्वय मुख से, अन्वय माने ब्रह्मज्ञानी परम सुख को प्राप्त करता है, परम सुख आनंद रूप को प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी हर प्रकार के दुखों का अतिक्रमण कर देता है, शोकम तरत माने हर प्रकार की चिंताओं का अतिक्रमण कर देता है, ये अन्वय मुख है। तो अन्वय मुख से एवं अन्वय मुखेन, अन्वय मुख से इष्ट प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति क्या हुआ, ब्रह्मविद आपनोति परम, ये इष्ट प्राप्ति हुई ना, परम सुख प्राप्त करता है। और अनिष्ट निवृत्ति शोकम तरति आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है, यही तो हमारा अनिष्ट निवृत्ति है। तो अनिष्ट निवृत्ति की प्रतिपादन परायणी, प्रतिपादन परायण है, प्रतिपादन करने वाली वाक्यानी जो वाक्य हैं, उन वाक्यों का प्रदर्श्य प्रदर्शन करके, उन वाक्यों को दिखा करके, अब क्या करना है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, उसे वहां भी थोड़ा सा व्यतिरेक बताया था, ना अन्यथा करके, क्या बताया था व्यतिरेक मुख से, ना अन्यथा माने ब्रह्म आत्म एकत्व ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता है नहीं, व्यतिरेक मुख थोड़ा सा बताया था, उसी को विस्तार से बता रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम, अनर्थ की निवृत्ति को प्रदर्शन परायण है, जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों को दिखा रहे हैं। कौन सी श्रुतियां हैं, तैतीस श्रुति है, यदा ही एव एष, यदा माने बोलो भाई, यस्मिन काले, जिस काल में भी, ही माने निश्चय ही, विद्वानों में प्रसिद्ध बात बोल रहा हूं, विद्वत प्रसिद्ध है, ये निपात है, ही वह ह ये सब क्या होते हैं, निपात होते हैं, निपात के कई अर्थ होते हैं, च ये सब निपात हैं, कहीं यदि अर्थ आता है, कहीं अथवा अर्थ आता है, कहीं प्रसिद्ध अर्थ है, कहीं एव अर्थ है, इनके प्रसंग बस अर्थ अनेक हो जाते हैं। हाँ, प्रसंग अनुसार अर्थ बदलते हैं, जैसे च है, च का अर्थ और होता है ना, लेकिन कहीं कहीं च का अर्थ अपि भी होता है, अपि भी होता है, भी होता है, जैसे उत है, अभी उत भी एक निपात है, उत का अर्थ भी होता है, उत का अर्थ अथवा भी होता है, वा वा वा अर्थ भी होता है, तो निपात का प्रसंग के अनुसार अर्थ बदलते रहते हैं। तो यहाँ वह है, वह माने निश्चय ही, निश्चय में प्रसिद्ध, प्रसिद्धि के अर्थ में है, विद्वानों में जो मैं बात बता रहा हूँ वह बात क्या है, प्रसिद्ध है, वो एव है निर्धारण अर्थ में, हाँ निश्चय अर्थ में एवकार। तो यहां बता रहे हैं यदा माने बोलो भाई, यस्मिन काले, जिस काल में, ही माने विद्वानों में प्रसिद्ध, जो मैं बात बता रहा हूं जगत प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं है कोई पहली बार सुना है। एव माने निर्धारण है, एव किसके लिए है, निर्धारण माने निश्चय है, मतलब अनर्थ निवृत्ति का उपाय यही है, ऐसा नियमन करने के लिए, ऐसा एकदम निश्चय करने के लिए बताया, दूसरा कोई उपाय है नहीं, एव माने यही है रास्ता, क्या है, ए तस्मिन नहीं एश, इसका तीसरा पद क्या है, एश, एश का अर्थ का मुमुक्षु, एश का अर्थ क्या हुआ, जिस काल में निश्चय ही मुमुक्षु, ये अर्थ हुआ ना, अब ए तस्मिन इसमें, इसमें माने क्या हुआ, इस परमात्मा में, वह परमात्मा कैसा है बोलो भाई, परमात्मा कैसा है, अदृश्य, परमात्मा कैसा है, अदृश्य है, अदृश्य माने क्या हुआ, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रिय अगोचर है, इंद्रियों का विषय वह परमात्मा नहीं है, और क्या है, अनात्मे, ये बड़ा मुश्किल है, आत्मा नहीं क्या, अनात्मे क्यों कर दिया है, तो अनात्मे का हुआ अनात्मीय, आत्मीय का हुआ स्वीय, स्वीय माने हुआ धन, आत्मा स्व है ना, स्व स्व का आत्मा भी अर्थ होता है, धन भी अर्थ होता है, संबंधी भी अर्थ होता है। किसका? स्व का अर्थ क्या होता है, इसलिए आप लोगों ने रूप धात पढ़ा होगा ना, स्व तो स्व का वो उसमें पढ़ा था ना रूप, तो स्व का अर्थ आत्मा होगा, आत्मी होता है। क्या है? आत्मी माने संबंध है। कहते हैं मेरा आत्मा है, मेरा आत्मी है, तो यहां अनात्मी माने का असंबंधी, संबंध से रहित। ध्यान ना, अनात्मे का अर्थ आत्मा से रहित नहीं। हाँ वो तो आत्मयुक्त है ना, स्वरूप युक्त है। आत्मी माने क्या हुआ यहां पे? संबंध से रहित। आत्मा माने संबंध भी होता है, स्वीकीय मतलब अपना संबंध है। तो आत्मा का किसके साथ कोई संबंध है क्या? वह तो सारे संबंधों से असंग है, उसका किसी के साथ कोई संबंध है? अरे भाई, रस्सी में जो सांप दिख रहा है, उस सांप का उस रस्सी के साथ कौन सी रिश्तेदारी होगी बता? कोई संबंध है? तो ऐसे इस जगत के साथ उस आत्मा का कोई संबंध है ही नहीं। तो उस आत्मा का विशेषण बता रहे हैं अनात्मीय। अनात्मीय माने क्या हुआ? संबंध से रहित, स्वकीयत्व रहित माने अपना संबंध से रहित है। तीसरा उसकी विशेषता बताते हैं, उस आत्मा का अनिरुक्ते। अनिरुक्ते माने क्या हुआ? जिसके विषय में उक्त नहीं हो, कथन न हो सके। अनिर्वचनम शब्देन अभिधानम न भवती, शब्द के द्वारा जिसका कथन होवे न। आत्मा का शब्द से हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, अनिर्वचन मौन ही है जिसकी भाषा, शब्द के द्वारा जिसका कथन न हो सके। हाँ, क्या है? अनिलय, अनिलयने माने अनाश्रय। उस आत्मा का कोई आश्रय नहीं है, बल्कि उस सबका आश्रय है। आत्मा आश्रय से आधार रहित है। उस आत्मा का कोई आधार है क्या? ऐसा नहीं कि शरीर का आधार आत्मा है, ऐसा नहीं समझना, बल्कि आत्मा वो शरीर का आधार आत्मा है, ठीक है। आत्मा का आधार शरीर नहीं है, बल्कि शरीर भी किसके आधार पर टिका हुआ है, इसलिए आत्मा निराश्रय है। उसका कोई आश्रय नहीं है, मतलब वो किसी आश्रय पे नहीं टिका है, आश्रय रहित है। निलय माने घर होता है, निलय माने क्या हुआ? घर है, आश्रय। तो उसके पास अपना कोई घर नहीं है। तो अनिलय नहीं, और कैसा है? अभयम। अभय माने अद्वितीय, जहां दूसरा होता है ना वहीं भय होता है। तो अभय है तो वहां दूसरा कोई है ही नहीं। यदि उसमें प्रतिष्ठाम बिंदते, यदि उसमें आपकी अवस्थिति हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, उसमें बैठ जाओ। अब बैठना माने संशय विपर्य रहित बैठना। अभी हम लोग बैठते तो हैं, लेकिन संशय के साथ। अभी यहां बैठे हैं वेदांत में, प्रेमपुरी में। स्वामी जी बताते थे, अखंडानंद महाराज, वेदांत की कथा सुनने में रुचि है नहीं बताओ? अच्छा है नहीं? अभी कोई आ जाए, कह देख बाबूलनाथ में एक बड़े सिद्ध महात्माएं हैं, चमत्कारी महात्माएं हैं, और जो मांगो तुरंत यूं हाथ करते ही मिल जाता है एकदम। थोड़ा सा प्रचार हो जाए और देखना यहां कितने लोग बैठेंगे, फिर पता चलेगा। मांगने की बात नहीं कर रहा, मतलब चमत्कारी सिद्ध महात्मा हैं, जो कह देते एकदम हो जाता है, चमत्कार एकदम। स्वामी जी खुद बताते थे, आपने सुना होगा उनके प्रवचनों में, तो कहा यहां कोई टिकने वाला है ही नहीं, जिसे भी कह दे जो बीमारी है उसे छू देवे एकदम ठीक। अरे आप साहब कि सब कहां पहुंच जाओगे? तो आपका निश्चय बचा कि नहीं बताओ? आपका जो निश्चय है कि हमें अपने प्रारब्ध का भोग तो हमें भोग करके ही शांत करना पड़ेगा, उसको कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता है, तो आप इस निश्चय से क्या हुए, हटे नहीं हटे? शायद हो सकता चमत्कार हो ही जाए, चल भाई लाइन, भले वहां पुलिस के डंडे खाने पड़े, लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, ध्यान देना। अरे भैया कहने की बात है, ये सब मैं भी अजमाया हूं भक्तों को। चलो न जाओ, बहुत अच्छी बात है। प्रणाम मैं करता हूँ, प्रणाम मैं करता हूँ। हाँ अपवाद, प्रणाम मैं करता हूँ, लेकिन मेरे भाई चलो अभी हम लोग ऐसे एक अच्छे साधक हैं, यहाँ काम करते हैं क्या बीआरसी में, हमारे साथ मैहर यात्रा करने के लिए गए, कहा महाराज एक पुणे में कोई पंडित जी हैं, कोई महात्मा है, वो ऐसा ज्योतिष बताते हैं कि कल क्या होना है, किससे मिलना है, क्या है, वो सब लिख करके पता नहीं क्या क्या सब कुछ बता देते हैं। मतलब उन्होंने जो बताया, अब एक मनाया उनका भाई चल मैं भी आजमाता हूँ क्या है, वो कहते हैं आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आपके माँ बाप का नाम, भाई बंधुओं का नाम सब कुछ बता देंगे। अब हमें तो विश्वास नहीं होता, एक बार हमसे किसी ने और भी कहा था कि आपकी छाया देख करके आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, छाया देख करके डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, हमका मेरा डेट ऑफ बर्थ तो कुछ पता है ही नहीं, तो कहे बता देंगे आपका कितने बजे कहाँ कब जन्म हुआ था। हमने कहा मैं जाता हूँ भाई, गए तो कहा पहले आप बता दो ना कि आपका कौन से महीने में जन्म हुआ है, तो हमका हम ही बता देंगे तो फिर आपकी हम परीक्षा कैसे करेंगे, मेरे बता दो, हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, अरे आप हमसे 2000 दक्षिणा मांगते हो, हम 2000 4000 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉपर बताना चाहिए, जो मैं मालूम है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसी से तो परीक्षा होगी ना। चले फिर कहीं है, चलता हूँ एक दिन, हम भी चलते हैं है, चलो एक दिन चलते हैं फिर, हाँ चलो ठीक है, माँ बाप भाई बहन सबका नाम बता देंगे ना। अच्छा चलो ठीक है, चलो अच्छा मान लो, चलो ठीक है बता भी दिया, ध्यान ना मान लो बता भी दिया, तो वो तो हम स्वयं ही जानते ही हैं, हम जो जानते हैं उसी को उन्होंने बता भी दिया तो क्या हुआ। अच्छा जो नहीं जानता हूं मान लो उसको भी बता दिया, तो वो घटना तो होके रहेगी, उसको हम हटाना भी चाहें, बल्कि जो दुख हमें 10 साल के बाद आना है वह दुख मुझे आज से लग जाएगा, तो हमारा निश्चय क्या हो जाएगा, जगमगाया कि नहीं जगमगाया। चलो जो भी है, तो हम यहां बताते हैं कि प्रतिष्ठा माने जो इस शब्द पे आया, किस शब्द पे आया, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ना अपनी ऐसी वृत्ति वहां स्थित हो जाए कि संसार में न भूत को न भविष्य को, चाहे भूत हो चाहे भविष्य है, सब कल्पित है, ऐसा हमारा एक निश्चय हो जाए, संसार के विषयों में सुख बुद्धि पूरी तरह से क्या हो जाए, एकदम समाप्त, कोई लाख कहे वहां मजे हैं सुख हैं, लेकिन किसी भी अवस्था में आपको उधर जरा सा भी वृत्ति उठे न, तो समझ लेना कि हम वहां क्या हो गए हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसलिए प्रतिष्ठा इतना आसान नहीं है जितना हम बताते हैं। वो आप लोग दो महात्माओं का उदाहरण देते हो ना, वो पति पत्नी थे, राका बाका क्या बोलते हो, सामने सोना देखा तो पति ने उसको क्या किया, जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया, तो पीछे से पत्नी आई तो कहा क्या कर रहे हो, तो कहा मैं झूठ नहीं बोला, कहा सोना देखा तो मैंने सोचा कहीं तुम्हें लालच न आ जाए, इसलिए उस सोने को मिट्टी में गाड़ रहा था, तो हंसने लगी, कहा मिट्टी को मिट्टी में दफना रहे हो और कह रहे हो सोना गाड़ रहे हो, तो ये निश्चयात्मक वृत्ति होनी चाहिए, जरा सा भी उसमें वृत्ति महत्व बुद्धि आवे न, इसका नाम क्या है, प्रतिष्ठा होना। इसलिए इतना आसान नहीं है प्रतिष्ठा होना जितना हम लोग समझ लेते हैं। चलो यह भाष्य देखो, प्रतिष्ठा बिंद से, जो ऐसी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तो अर्थ माने इस प्रतिष्ठा के अनंतर समन्य वह मुमुक्षु अभयम गतो भय भवती, अभय अवस्था को प्राप्त हो जाता है, भय को भय से रहित तो हो जाता है, फिर संसार में कुछ भी नुकसान हो जाए तो उसको उसका गम एकदम नहीं होता है, और संसार में कुछ भी प्राप्त हो जाए उसको कोई खुशी नहीं होती, एकदम तटस्थ अपने स्वरूप में वह स्थिति रहता है। अब बताओ ऐसी स्थिति है क्या, क्यों भाई, मैं तो सोचता मेरी तो नहीं है, तुम अपनी बताता हूं, अभी अपनी जेब से 100 रुपए गिर जाए, मोबाइल गायब हो जाए तो देख लो 10 बार कहेंगे मोबाइल गायब, अभी चिंता होती है, वो ऊपर की खिड़की खुली है, काम करने वाले मजदूर काम करने, कोई खिड़की से घुस गया तो क्या होगा, तो अब बताओ कहीं न कहीं अपनी स्थिति कहां है, अभय में है या भय है, यहां है डर है, कोई खिड़की से घुस गया तो ध्यान देना। तो मेरे भाई कहना बहुत, इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म विद्या में स्थिति है, तो स्थित सब, लेकिन हमारी स्थिति ब्रह्म विद्या में न होकर कहीं न कहीं हम विषयों में महत्व दिए हैं, पदार्थों में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आग्रह है, चाहते हैं वो विषय बने रहें, खुशी हो जाए, अभी 10,000 रुपये दक्षिणा दे देवे तो चेहरे पे थोड़ा क्या हो जाता है, उसके पीठ पे क्या कर देंगे देंगे तो कहीं न कहीं वो अभी धन कागज का टुकड़ा नहीं लग रहा है, उसके प्रति कहीं न कहीं महात्म्य है। जिस काल में आप एकदम अपने स्वरूप में एकदम स्थित हो जाओ, संसार की वृत्तियों में कोई न प्रसन्नता और न कोई खोने का न कोई गम है, तब आपको अभय पद की प्राप्ति होती है। नहीं तो भय है, अभय माने भय से रहित, खोने का गम न होए, खोने का डर न होए, वो पद है कौन सा, अभय। ठीक है, अब ये बताया कि जो स्थित हो जाए उसको अभय होता है, ये अन्वय हो गया। व्यतिरेक क्या हुआ, यदा ही एवेश, यदा माने जिस काल में, ही माने वही निश्चय ही, एस माने यह मुमुक्षु जो भी है, ए तस्मिन इस परमात्मा में, देखो उत अरम है, ए तस्मिन है ना, अलग अलग करोगे क्या होगा, उत अरम, उत माने भी, उत माने भी, अरम माने थोड़ा भी, थोड़ा भी, उद उत, उदम उत, अलग अलग करोगे ना तो उदरम है ना, उदरम को अलग अलग कर दो, उत अरम हो जाएगा, उत अरम, उत माने हुआ भी, अरम माने थोड़ा सा, अरम माने थोड़ा सा भी, अंतरम माने भेद, कुरुते थोड़ा सा भी भेद करता है, करता माने हुआ पश्यति देखता है, उस परमात्मा में और अपने भीतर थोड़ा सा भी भेद देखता है, तस्य अथवा उसके अनंतर तस्य भयम भवती, उसका परिणाम बताया कि क्या हो जाता है, भय होता है। अब यहां कितना भेद देखता है बता दिया, बोलो भाई कितना भेद है, थोड़ा भी देखता है उसको भय होता है, इसे थोड़ा सा भी यहां गैप नहीं होना चाहिए, दोनों क्या हैं, एक ही रूप हैं, इस पद में अप्रतिष्ठित हो जाए, जिसको उससे अलग करना भी चाहो तो अलग न होवे, तब आप अभय पद में प्रतिष्ठित हो जाओगे, उसके लिए तो सब लोग एक जैसे ही हो जाएंगे, चाहे मुंबई होवे तो, अभी तो आग्रह हो जाता है मुंबई में ही रहना अच्छा है, ए तस्मिन इसमें, इसमें परमात्मा में, वही जो ऊपर ए तस्मिन का अर्थ बताया ना, अब जिससे अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयन अभय, उदरम माने हाँ, उदरम का अलग अलग करोगे, उत अरम, उत उत अरम, उत माने भी, अरम माने थोड़ा, अरम माने थोड़ा और उत माने भी, तो थोड़ा भी, और अंतरम माने भेद, अंतरम माने क्या हुआ, भेद, थोड़ा भी भेद, कुरुते माने करता है, पश्यति देखता है, नहीं आया अन्वय, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी भाष्य देखोगे, भाष्य में यही सब लिखा है, भाष्य पढ़ोगे तभी एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, तो थोड़ा भी भेद देखता है, तस्य भयं भवति, उसको क्या होता है, भय की प्राप्ति होती है। इसी दोनों वाक्यों का अर्थ यहां बता रहे हैं तीसरे मंत्र में, पगल तीसरा मंत्र, प्रतिष्ठां बिंदते स्वस्मिन् यदा स्याद अथ सो अभयः, प्रतिष्ठां बिंदते स्वस्मिन् यदा स्याद अथ सो अभयः, कुरुते अस्मिन् अंतरम चेत अथ तस्य भयं भवेत्, कुरुते अस्मिन् अंतरम चेत अथ तस्य भयं भवेत्। ऊपर का अर्थ समझ में आएगा तो नीचे के अर्थ को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदा पहले ले लेना, यदा स्व अस्मिन् प्रतिष्ठां बिंदते, हुआ अन्वय, यदा माने जिस काल में, स्व अस्मिन् अपने आप में, स्व अस्मिन् माने क्या हुआ, अपने आप में क्या हो जाए, स्थिति हो जाए, जिस काल में अपने आप में स्थिति हो जाए, अभी अपने आप में नहीं होती है, अभी हमारी स्थिति है लेकिन कहां स्थिति है, शरीर में है, परिवार में है, प्रतिष्ठा में है, भोग में है, वहां प्रतिष्ठा है, हम वहां स्थित हैं, जबकि अब स्थित कहां हो जाए, जिस काल में अपनी महिमा में हम स्थित हो जाएं, अपने आप में स्थित हो जाएं, यदावन जिस काल में स्व अस्मिन् प्रतिष्ठा बिंदते, अपने आप में हमारी अवस्थिति हो जाए, होगा क्या होगा, अथ माने उसके अनंतर, स माने वह अभयम स्यात, वह अभय हो जाता है अपने में स्थिति होते ही। भाई फिर अनात्म चिंतन ही समाप्त हो जाएगा। तो उसके प्रति, उसके खोने का पाने का आपके भीतर कोई प्रसन्नता और खुशी नहीं होगी, आप अभय स्वरूप में अवस्थित हो जाओगे, उसका महत्व जीवन में समाप्त हो जाएगा, तो आप अपने आप में अवस्थित हो जाओगे। प्रैक्टिकल भी देख लो, जिसकी खेल में रुचि नहीं है, मान लो उसकी बुद्धि खेल में नहीं जाती है, तो कौन जीत रहा कौन हार रहा है बताओ, आपको कोई खुशी गम होती है क्या? जैसे खेल में नहीं है ना रुचि, ऐसे और भी कोई चीज हो, फिल्म इंडस्ट्रीज में जिसकी रुचि नहीं है, कुछ भी होता है, कौन फिल्म बन रही कौन कहां लग रही कोई मतलब है क्या? ऐसे किसी भी काम में, मतलब व्यक्ति शरीर में भी जिसकी स्थिति नहीं है, तो कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है? तो वो व्यक्ति अपने आप में स्थित है, उसके जीवन से उसके होने और न होने में कोई राग द्वेष भय शोक रहता नहीं है। कुरुते अस्मिन अंतरम चेत, चेत ने यदि अस्मिन अंतरम कुरुते, इसमें अंतर कर लेवे, अंतरम माने भेदम कुरुते, इसमें जरा सा भी भेद कर लेवे, तो अथवा इसके अनंतर तस्य भयम भवेत, उसके अनंतर तस्मन उसको क्या मिलेगा, भय की प्राप्ति होगी। तो भेद किया तो भय, अभेद किया तो अभय की प्राप्ति होगी। तो अभय अभय अभेद में अभय अन्वय, अभेद करते ही भय, ये क्या होगा, व्यतिरेक हो गया। अब इसको भाष्य में देखो तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। प्रतिष्ठाम इति मूल में अस्य अयम अर्थ है, इसका यह अर्थ है, बल्कि इस पद का श्लोक का अर्थ नहीं है, जो ऊपर ये श्लोक जिस श्रुति के वाक्य से उद्धृत है उस श्रुति के अर्थ का ही कथन कर रहे हैं। यहां जो व्याख्या हो रही है ना, इस श्लोक की व्याख्या न करके किसकी व्याख्या कर रहे हैं, श्रुति की व्याख्या कर रहे हैं। अब श्रुति देखना, श्लोक कम देख करके कहां देखना, श्रुति देखना। यदा ही एव एस है ना श्रुति, एतस्मिन अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम बिंदते अथ सो अभयम गतो भवति, ये श्रुति मिल गई ना, इसका अर्थ अब करना। यदा माने यस्मिन काले, जिस काल में, ही इति जो पद है ना ही, इस प्रकार का जो पद है, तो विद्वत प्रसिद्ध प्रदर्शन परो निपात है, ही निपात है, विद्वानों में प्रसिद्ध है, इसको दिखाने के लिए यह निपात यहां रखा गया है। ये निपात बताए ना, ये सब निपात हैं व्याकरण में, ही च अप वो सब निपात हैं। इस निपात का अर्थ यहां क्या है, प्रसिद्धि का द्योतक है, विद्वानों में यह बात प्रसिद्ध है, यह बताने के लिए यहां बताई गई है, जनश्रुति है। एव का अर्थ नहीं आया, अभी नहीं समझा क्या, चल ही है निपात है, निपात का अर्थ यहां है प्रसिद्धि का द्वेतक है, मतलब विद्वानों में यह बात क्या है, जग जाहिर है। हम लोग बोलते ना ये बात तो जग जाहिर है, सबको मालूम है, तो ये बात भी सबको मालूम है जो मैं बता रहा हूं, जिस काल में। हाँ, और किसमें जग जाहिर है, ना समझो नहीं, किसमें, विद्वानों में जग जाहिर है। एव का अर्थ क्या है, एव इति है ना, एव इति अयम एव अनर्थ निवृत्ति उपाय, एव माने ही, एव माने क्या, ही माने अवधारण अर्थ में है, अवधारण अर्थ में, अवधारण अर्थ में। तो क्या है, अयम एव, एव माने इस प्रकार जो कहा गया, अवधारण निश्चयात्मक अर्थ में, अवधारण निश्चयात्मक अर्थ में है, अयम एव अनर्थ निवृत्ति उपाय, यह ही अनर्थ की निवृत्ति का उपाय है, यह ही अनर्थ की निवृत्ति का उपाय है, ना अन्य है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, एक ही रास्ता है, यह ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। नियमन अर्थम, इसको नियमित नियमन करने के लिए, इसका शासन करने के लिए, वहां क्या बताया, एव अर्थ बताया, यदा ही एव एष आ गया ना, अब एष का अर्थ है, ऐसा कार्थ हुआ मुमुक्षु। अब अगला पद क्या आया, ए तस्मिन, मिला ना, ए तस्मिन माने क्या हुआ, विद्वत अनुभव गम्य, विद्वानों का जो अनुभव गम्य है, विद्वानों ने जिसको अनुभव से जाना है वह कौन पद है, अदृश्य। अदृश्य का अर्थ हुआ इंद्रिय अगोचरे, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। दूसरा पद दिया अनात्मे, अनात्मे का अर्थ क्या किया, अनात्मीय, अनात्मीय का अर्थ क्या किया, स्वरूपतया, स्वकीयत्व रहते, स्वरूप से संबंध से रहित है, स्वकीय माने अपना है, ऐसे संबंध से रहित है, इसलिए वहां क्या दिया अनात्मे। ठीक है, स्व का अर्थ संबंध भी होता है भाई, स्व का अर्थ धन भी होता है, स्व का अर्थ आत्मा भी होता है, तो यहाँ आत्मा धन भी है, स्व भी है और क्या है संबंधी भी है, तो यहाँ आत्मा का अर्थ क्या देंगे, संबंध से रहित है, अनात्मे माने क्या हुआ, संबंध से रहित। तीसरा पद बताया अनिरुक्ते, अनिरुक्ते का अर्थ किया निरुक्तम, माने निरुक्त माने कथन, कथन निर्वचनम, अनिर्वचनम का अर्थ हुआ शब्देन अभिधानम, शब्द के द्वारा कथन होना, हाँ हाँ वही, यत् नास्ति, जहां शब्द के द्वारा कथन जहां न होवे तद अनिरुक्तम, इसलिए उसको क्या बोला गया है, अनिरुक्त है। तस्मिन उसमें वह और कैसा है, अनिलयने, उस आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, वह कैसा है अनिलयन, अनिलयन का अर्थ क्या हुआ, निलियते अस्मिन इत निलयम, जिसमें निलीन हो जाता है, लय हो जाता है, वह निलय है, इसका अंदर का आधार है, निलय का अर्थ क्या हुआ आधार, तो अन निलय माने क्या हुआ अनाधार। स न विद्यते यस्य तस्मिन, जिसका कोई आधार नहीं है बल्कि जो सबका आधार है, स्वमहिमना स्थित है, जो अपनी महिमा में ही स्थित है, वह किसी के ऊपर स्थित नहीं है, वह तो अपनी महिमा में स्थित है, अपने आप में वह स्थित है आत्मा, उसको स्थित करने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता है ही नहीं। रंग के लिए कपड़ा चाहिए, रंग को स्थित होने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, धर्म को स्थित होने के लिए अंतःकरण कुछ न कुछ चाहिए, कर्म भी इंद्रियों में होगा, लेकिन उस आत्मा को स्थित होने के लिए किसी आधार की आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि सब उसी के आधार पर टिके हुए हैं। इतने नहीं, वह पद है अभयम, अभयम माने क्या हुआ अद्वितीयम, क्यों ऐसा अर्थ करते हो, क्योंकि द्वितीयाद वह भयम भवती, जहां दो है वहां भय है, अरे अभय है तो इसका तो दो नहीं है, तो दो नहीं तो क्या है एक है, एक है माने क्या हुआ अद्वितीय है। इति सुतेह भय शब्देन अत्र भय हेतुर भेद लक्षते, इस प्रकार से स्तुति में कहा गया है, तो भय शब्देन भय शब्द के द्वारा अत्र भय हेतुर भेदो लक्षते, भय का हेतु जो भेद है वह भेद दिखाया गया है, तो अभय माने क्या हुआ अभेद है, अभय माने क्या हुआ जो अभेद है। न विद्यते भयम, जहां भय नहीं है, भय माने भेदो भेद नहीं है, यथा भवती जैसा होता, जिस प्रकार से ऐसा स्वरूप है ऐसा, तथा न उस प्रकार से प्रतिष्ठाम, वहां हमारी क्या हो जाए स्थिति हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, हम वहां अवस्थित हो जाएं, प्रतिष्ठा का अर्थ क्या हुआ प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से संशय विपर्य राहित्येन, संशय और विपर्य से रहित, संशय विपर्य से रहित हमारी स्थिति हो जाए, संशय विपर्य राहित्येन स्थित, मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय, कभी कभी देखो हम यहाँ बैठे हैं तो संशय आता है, ऊपर चला जाऊं ऊपर थोड़ा वो हो रहा है योगा हो रहा है, फिर नीचे चला जाऊं नीचे भी जाना, अभी वहां भी जाना है, अभी वहां जाना है, तो आप बैठे तो यहाँ है लेकिन संशय आपका कहाँ कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, अथवा विपर्य उल्टी बुद्धि, अरे बेकार आके फंस गया, इससे अच्छा तो वहीं चला जाता बढ़िया था, कुछ तो नाश्ता पानी मिलता, खाने पीने की व्यवस्था होती, तो ये हमारी उल्टी बुद्धि हो जाती है, तो हम यहां रहते हुए भी हम यहां रहते नहीं है, तो जरा सा भी अपने इस मार्ग में संशय न आवे, न कभी भी इस मार्ग के विषय में उल्टी बुद्धि के अनर्थ का हेतु है भूल करके भी न आवे, तब समझ लेना हमारी प्रतिष्ठा वहां हो गई है। अभी तो हमें बहका ले में दो, क्या ब्रह्म कुमारी वाले आ जाएं तो भी कह दे में, अरे कहां यहां तुम लोग ज्ञानवान के चक्कर में पड़े हो, ध्यान होके सीखो। हम कहते ध्यान लगवाना सिखा दो, आगे भी कहते महाराज ध्यान लगवाना सिखा दो। अच्छा ध्यान लगाया जाता है, ध्यान लग जाता है मेरे बता दो। कभी कभी मैं कहता हूं आप लोग ध्यान लगाते हो, बार बार कहते हो, आजकल ना जो वेदांत है ना, वेदांत में योग और भक्ति मिश्रित हो गया है। वेदांत में योग और क्या भक्ति की खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी में पांच होते हैं, उसे तीन नहीं, खिचड़ी में कितने चीज मिले, पांच तो याद है, खिचड़ी में तीन ही मिलते हैं, तीन क्या क्या दाल नहीं, मैंने तो दो लेते हैं, चलो जो भी है। तो हमारे वेदांत में तीन चीज मिक्स हो गए हैं, जबकि वेदांत का साधन केवल तीन ही था, श्रवण मनन और निध्यासन के अलावा तीसरा कोई साधन है ही नहीं वेदांत का साधन। अब इसमें हमने जप तप ये सब मिला दिया, ये जबकि साधन किसके थे, भक्ति के थे, और प्राणायाम आसन और ध्यान ये सब साधन किसके थे, योगा के थे। इन सब को मिला के हमने क्या कर दिया, खिचड़ी कर दिया। कभी सोचा वेदांत का जो मूल साधन है वह केवल श्रवण है, मनन है और क्या है, निध्यासन है। इसी से आपकी स्वरूप स्थिति हो जाती है। छोटी बात ये समझना, आपने रुपए का ध्यान कब किया था, रुपए को ध्यान करने के लिए कब अभ्यास किया था, ये बताओ। नई नई नोट 2000 वाली आई थी, कितने दिन ध्यान लगाया था कि पहचानने के लिए चलो ध्यान लगाते हैं। आपके बुद्धि में श्रवण कर करके उसकी महत्वा बैठी, और जैसे महत्वा बैठी 24 घंटे ध्यान रुपए का हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी प्रकार से उस परमात्मा का महात्म श्रवण के द्वारा हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो 24 घंटे ध्यान किसका चलेगा, उस परमात्मा ही का चलेगा। आप संसार का ध्यान करना भी चाहो तो संसार का ध्यान हो गई नहीं, एक बार महात्मा बैठे तो। अब महात्मा बैठने के लिए क्या चाहिए, श्रवण चाहिए। अब सोच लेना तो क्या ध्यान करोगे बताओ, क्या ध्यान की परंपरा सीखोगे बताओ। बस बुद्धि में श्रवण हो जाए अच्छी तरह से उसकी, वो हमारी आप लोग मगज में ना, हमारी मगज में वो क्या हो जाए, बैठ जाए। वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ नहीं। उसकी कीमत से शरीर की कीमत है। यदि वो तत्व न हो तो शरीर का कोई प्रयोजन नहीं, शरीर अनर्थ का हेतु बन जाएगा। लेकिन शरीर को अर्थ वाला प्रयोजन वाला बनाया है तो किसने बनाया है, उस चेतन सत्ता ने बनाया है। उसकी महत्व बैठ जाए, और उसकी महत्व को बैठाने के लिए ही ये मनन आदि करते हैं। क्या करते हैं, मनन। अब मनन में जो विपरीत भावना है ना उसको हटाया जाता है, और निध्यासन में क्या हुआ, अनुकूल भावना में स्थिर रखा हुआ जाता है। ये निध्यासन का मतलब है भाई। हमें मिठाई खानी थी, मान लो मिठाई खानी है, अब कौन सी मिठाई खानी है, सब ने अपनी अपनी मिठाइयां बताई है ना, सब ने बताई नहीं बताई। गुजरात का बंदी बंदा कहा क्या, श्रीखंड खाओ, वहां का कहा रसगुल्ला खाओ, किसी ने कुछ कहा, वहां का साउथ सुगंध नहीं क्या, बंगाल वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं राजभोग नहीं, सुगंध क्या मिठाई है, अच्छा चलो जो भी। अब हमारी योग्यता क्या है, हमारी हाँ संदेश, हाँ सॉरी हाँ संदेश, हमारी योग्यता क्या है, हमारे अंतःकरण के लिए हमारी योग्यता के अनुसार कौन सी हमारे लिए अनुकूल आएगी। तो जो प्रतिकूल है उसको हटाना है, उसको नहीं इकट्ठा करना है, जो अनुकूल है उसका उसको पकड़ना है, अब पकड़ करके उसी में स्थिर हो जाना है, वह है निध्यासन। जैसे अनेक प्रकार के साधन हमने बताए हैं, लेकिन अनेक प्रकार के साधनों में हमारे अंतःकरण की योग्यता के अनुसार हमारे लिए उपयोगी साधन कौन सा है, उस साधन को हमने क्या किया, पकड़ लिया। पकड़ा और दूसरे साधनों को क्या किया, हटा दिया। ये मनन में हटाए हैं, श्रवण में तो सब सुने हैं, मनन में क्या किए हैं, विरोधी साधनों को हटाया है। अनिध्यासन क्या हुआ, जो आपके अनुकूल साधन है उसी के ही चिंतन में, उसी को मजबूत करने के लिए श्रुति के तमाम वाक्यों को ले आते हैं, मजबूत करने के लिए ले आते हैं, तो वो काम क्या है, निधिध्यासन हो जाता है। तो श्रवण मनन और निध्यासन ये हमारे किसका साधन है भाई, भाई वेदांत का साधन है। अब इन साधनों में हम लोग कहते हैं ओ ध्यान कराओ महाराज, ध्यान किसका कराएं, एक बार बुद्धि में बैठाओ तो ध्यान तो 24 घंटे, उसके लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप रास्ते में चल रहे हो ना तो भी ध्यान होता रहेगा, लेटे रहोगे तो भी, अरे ध्यान के लिए बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, लेटे लेटे भी ध्यान होगा, बैठे बैठे भी ध्यान होगा, चलते भी ध्यान चलेगा, वो ही ध्यान ध्यान है। लेकिन अब मेरी बात को फिर अन्यथा न लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं आप लोग अन्यथा में निषेध नहीं कर रहा हूं किसी योग में, वो भी सहयोगी है उसको मैं नहीं कहता, लेकिन असली वेदांत की साधना क्या है ये है। इसलिए यहां कहते हैं प्रकर्षेण संशय विपर्य राहित्येन स्थिति, संशय विपर्य से रहित अवस्थिति हो जाए। कौन सी स्थिति, ब्रह्म अस्मि इति अवस्थानम, ब्रह्म अहम अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, इस प्रकार से जो अवस्थान है स्थिति है प्रतिष्ठान ताम बिंदते, उस प्रतिष्ठा को वह व्यक्ति प्राप्त करे। कैसे प्राप्त करेगा वही बता दिया साधन, गुरु बिंदते मैंने प्राप्त, प्राप्त करे। कैसे प्राप्त करेगा भाई, गुरु उपसत्ति आदिना श्रवण आदिकम कृत्वा लभते, सीधे बता दिया, गुरु उपसत्ति मैंने गुरु के पास जाकर के आदि जो भी साधन है उन साधनों का अनुष्ठान करके, सेवा आदि जो भी बताया गया है, श्रवण आदिकम कृत्वा, श्रवण आदि करके लभते माने प्राप्त करता है, श्रवण आदि करके उस अवस्था को प्राप्त करता है। तो प्राप्त होकर के होता क्या है, अथवा तब तदानीम, अथवा उसके बाद तब ही एव, तदानीम एव समान वह एवं विद्वान अभयम माने इस प्रकार से विद्वान, अभयम माने भय रहितम भय से रहित, मोक्ष रूपम मोक्ष स्वरूप अद्वितीयम ब्रह्म गतः प्राप्तो भवति, अद्वितीय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यदि हमारी ऐसी अवस्थिति हो जाएगी तो, अब यदि हमारी ऐसी स्थिति न होवे तो कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, उस पर विचार हम लोग कल करेंगे, आज इतना ही। अब इसी में आएगा उत अंतरम, जो कल वाला संशय है तो कल विचार करेंगे। यहाँ उत अरम अंतरम, ये ध्यान देना वहां पे है, उत अरम अंतरम, उत माने भी, अरम माने थोड़ा, अंतरम माने भेद, मतलब थोड़ा भी भेद करता है, तो वहां अर्थ है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो जाए तो हम अपने उस रूप में अवस्थित हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।